Birazdan gelecek o da matvarıya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız, kıyma o nikahı nikah memuru. Kıyma o nikahı nikah memuru. Yüzüme bakıp da veda etmeden, sevmiyorum artık seni demeden. Kıyma o nikahım, nikah memurum. Kıyma o nikahım, nikah memurum. Yıllarım bana geri vermeden, yüzüme bakıp da veda etmeden, sevmiyorum artık seni demeden. Kıyma o nikahım, nikah memurum. Kıyma o nikahım, nikah memurum. Dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken evet dese de, kıyma o nikahı nikah memurum. Kıyma o nikahı nikah memurum. Yüzüme bakıp da veda etmeden, sevmiyorum artık seni demeden. Kıyma o nikahı nikah memurum. Kıyma o nikahı nikah memurum. Yollarım bana geri vermeden, yüzüme bakıp da veda etmeden, sevmiyorum artık seni demeden. Kıyma o nikahı nikah memurum. Kıyma o nikahı nikah memurum. İki söz diyeceğim var, maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Kıyma o nikahı nikah memurum. Kıyma o nikahı nikah memurum. Yüzümü veda etmeden. Sevmiyorum artık seni demeden. Kıyma o nikahı, nikah memuru. Kıyma o nikahı, nikah memuru. Yollarımı bana gelip vermeden. Yüzüme bakıp da veda etmeden. Sevmiyorum artık seni demeden. Kıyma o nikahı, nikah memuru. Kıyma o nikahı, nikah memuru. Yıllarımı bana geri vermeden. Yüzüme bakıp da veda etmeden. Sevmiyorum artık, sevmiyorum artık seni demeden. Kıyma o nikahı, nikah memuru. Kıyma o nikahı, kıyma o nikahı, nikah memuru. Yaşamak ne güzel. Yaşamak ne güzel. yapmadan. Onunca bakmadın bir gün halime, sokağa atılmış bir taş gibiyim. O eşsiz hayali her an karşımda, gözyaşlarım çalar her an aşımda. O eşsiz hayali her an karşımda, gözyaşlarım çalar her an aşığımda. Ayrılık şarabı gönül tasamda, içmeden yıkılmış sarhoş gibiyim. Ayrılık şarabı gönül tasamda, içmeden yıkılmış sarhoş gibiyim. Nerede gönül bağıma, inanmaz sen benim yaşadığıma. Sen gittin gideli ölmüş gibiyim. O eşsiz hayali her an karşımda, gözyaşlarım çalar. Eşsiz hayalim her an karşımda, gözyaşlarım çalar her an aşığımda. Ayrılık şarabı gönül tasamda, içmeden yıkılmış sarhoş gibiyim. Ayrılık şarabı gönül tasamda, içmeden yıkılmış sarhoş gibiyim. Ayrılık şarabı gönül tasamda, içmeden yıkılmış sarhoş gibiyim. Ayrılık şarabı gönül tasamda, içmeden kaçıyorsun. Aşkım cehennemden farksız. hasretinle yakıyorsun aşkım cehennemden farksız. Hasretinle yakıyorsun her günahım bir gerçekse. Sense yalan sanıyorsun bir gün olsun bu halime. Acıyıp da gelmiyorsun bir gün olsun bu halime. Acıyıp da gelmiyorsun. Kaçma benden bucak bucak, sevgi benden kucak kucak. Kaçma benden bucak bucak, sevgi benden kucak kucak. Ver kalbim ne olacak, dünyama duracak. Kıyamet mi kopacak, hayat mı duracak? Ver kalbini ne olacak, dünya mı duracak? Kıyamet mi kopacak, hayat mı duracak? Ediyorsun uzaklara kaçıp kaçıp alay edip gülüyorsun. Uzaklardan bakıp bakıp alay edip gülüyorsun. Gülüp geçme bu halime, pişman etme sevdiğime. Bir gün sen de seveceksin, düşeceksin bu hallere. Bir gün sen de seveceksin, düşeceksin bu hallere. Kaçma benden bucak bucak, sevgi benden kucak kucak. Kaçma benden bucak bucak, sevgi bende kucak kucak. Ver kalbimi ne olacak, dünyama duracak? Kıyamet mi kopacak, hayat mı duracak? Ver kalbimi ne olacak, dünyama duracak? Kıyamet mi kopacak, hayat mı duracak? Kaçma benden bucak bucak, sevgi bende kucak kucak. Ver kalbini ne olacak, dünya mı duracak? Kıyamet mi kopacak, hayat mı duracak? Anla arkadaş, an. yanıma arkadaş. Giden döner mi sandın, aldandın boşa yandın. Bıraktı gitti seni, neden ismini andın? Kanma arkadaş, kanma arkadaş. Anma arkadaş, yırt at gitsin resmini, unut artık ismini. Anma arkadaş, giden gelir mi sandın, aldandın başa yandın. Terk edip gitti seni, neden ismini andın? Anma arkadaş, yanma arkadaş. Giden döner mi sandın, aldandın başa yandın. Bıraktı gitti seni, neden ismini andın? Anma arkadaş, yanma arkadaş. Yolda evin neler bir neler var. Sevdam seni, ömrüm seni, her an arzular. Aşkın yolunda gör bir neler var. Sevdam seni, kalbim seni, her an arzular. Sevdam seni, ömrüm seni, her an arzular. Adana türkü yakmış dağlar, hesabı ambalar. Gülüm seni bir koparmışlar, hayrat ele fırlatmışlar. Adana türkü yakmış dağlar, hesabı ambalar. Gece çöker halim yaman, resmin gözyaşında duman. Günler gelir geçer zaman, hesabım var. Gece çöker halim yaman, resmin gözyaşında duman. Günler gelir geçer zaman, hesabım var. Gülüm dünya yine güzel, hayat yaşamaya değer. Ölmez kalırsak eğer, hesabım var. Var gülüm dünya yine güzel, hayat yaşamaya değer. Ölmez kalırsak eğer, hesabım var. Var hesabım var. Biter gün savuşur, sanma duvarlar konuşur. Sevenler elbet kavuşur, hesabım var. Uğraş biter gün savuşur, sanma duvarlar konuşur. Sevenler elbet kavuşur, hesabım var. Gece çöker halim yaman, resmin gözyaşımda duman. Günler gelir geçer zaman, hesabım var. Gece çöker halim yaman, resmin gözyaşımda duman. Günler gelir geçer zaman, hesabım var. Gülüm dünya yine güzel, hayat yaşamaya değer. Ölmez kalırsak eğer, hesabım var. Karışmayan, karışmayan, aşkımıza karışmayan. Karışmayan, karışmayan, sevgimize karışmayan. Oh. ismimize ait hakkımızda konuşmayın. İkimiz de seviyoruz, aşkımıza karışmayın. Dertlerimiz bize ait hakkımızda konuşmayın. İkimiz de seviyoruz, aşkımıza karışmayın. Kederleri yeneriz biz beraberken, güleriz biz. Kederleri yeneriz biz beraberken, güleriz biz. Ayrılamaz ellerimiz, ayrılamaz ellerimiz. Aşkımıza karışmayın, sevgimize karışmayın. Karışmayın, karışmayın, aşkımıza karışmayın. Karışmayın, karışmayın, sevgimize karışmayın. Şayet benim olmazsa işte o an yanarım. başka bir şey düşünme, benle gitsin günlerin. Ah ah ah ah, seversen güleceğim.